بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو مصیبت اور غم کی کیفیت میں اپنے چہرے پہ تمانچے مارتا ہے، اپنا گریبان چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والسبور، لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کو نوچتی ہے، والشاقة جيبها اپنے گریبان کو چاک کرتی ہے، والداعية بالويل والسبور اور موت کے ساتھ واویلا کرتی ہے. اس مبارک مہینے میں ظلم کی کوئی بھی کیفیت ہو، وہ نوحہ ہو، وہ بین ہو، وہ رونا پیٹنا ہو، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے، ان سے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں، اربعۃ فی امتی من امر الجاہلیہ، چار چیزیں میری امت میں جاہلیت کی ہیں، لا یترکونہن، جن کو جاہلیت پسند ہوگی وہ نہیں چھوڑیں گے، الفخر فی الاحساب، اپنے آباء و اجداد اپنے خاندان کے ساتھ فخر کرنا، والطعن فی الانساب اور نسب نامے میں طعن کرنا، والاستسقاء بالنجوم اور یہ کہنا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ملی ہے، والنیاحہ اور نوحہ کرنا، وقال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النائحہ اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، اگر یہ نوحہ کرنے والی عورت توبہ نہیں کرتی قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، وعليها سربال من قطران اور اس کو ایسا گندکی لباس پہنایا جائے گا، تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، ودرع من جرب اور ایسی بیماری والا لباس پہنایا جائے گا جس میں آگ بھڑکائی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عمر بن خطاب خلیفہ ثانی اسی محرم کے مہینے میں، یکم محرم 24 ہجری کو اللہ کے پاس چلے گئے، شہید ہو گئے. اللہ رب العزت نے ایسا ہی لکھا تھا، لیکن صحابہ کرام نے ان کی شہادت پہ کوئی نوحہ نہیں کیا، کوئی بین نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے اصول سے سیکھا ہی نہیں تھا. صبر کرنا یہی سکھایا اور فرمایا، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر نصیب فرماتے ہیں.